तो चार सूत्र हो गया, प्रथम सूत्र था अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, आगे जन्माद्यशास्त्रयोनित्वात्, उसमें दो व्याख्यान दिया। प्रथम व्याख्यान में समास शास्त्र से युनि शास्त्र का कारण है, अस्य महतभूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद इत्यादि। और द्वितीय में व्याख्यान योनि अर्थात ज्ञापक, शास्त्र ज्ञापक है। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृछाम, शास्त्र ही उपनिषद ही उसका ज्ञापक है। अच्छा, ये चतुसूत्री ये पूरा हुआ। आगे भाष्य में एवं तावद वेदांत वाक्यानां ब्रह्मात्मा वगति प्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानां अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसानं उक्तम्। एवं अनेन प्रकारेण तावत् प्रथमं वेदांत वाक्यानां ब्रह्मात्मा गति ब्रह्मात्मा वगति प्रयोजनानां बहुव्रीहिः। तो ब्रह्म एवं आत्मा, तो ब्रह्म आत्मा तयोर अवगति अवगति अपरोक्ष ज्ञान तदेव प्रयोजनम ये सम वाक्यान ब्रह्मात्मा गति प्रयोजनम ये सम वाक्यान वेदांत वाक्यान तानि वाक्यानि ब्रह्मात्मा वगति प्रयोजनानि तेषां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानम्। ब्रह्मात्मनि अर्थात तयोरैक्ये तात्पर्येण समन्वितानम्, तत् तात्पर्यभूत करके समन्वितानम्। अंतरेण अपि कार्य अनुप्रवेशम, कार्य के अनुप्रवेश के बिना भी ब्रह्मणि पर्यवसानम उक्त्वा। कार्य अनुप्रवेश नहीं है, पूर्व पक्षी बार बार कहा कि ये कार्य में अनुप्रवेश होगा ब्रह्म, कहते कार्य अनुप्रवेश के बिना भी ये ब्रह्मणि पर्यवसानम, पर्यवसानम अर्थात तो ही तात्पर्य रूपेण। ब्रह्म च सर्वज्ञ सर्वशक्ति जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारणम इति उत्तम। ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, और जगत उत्पत्ति स्थिति नाश का कारण ये कहा गया। टीका में वृत्तम अनुद्य, यहाँ तक सब जो कह दिया दो पंक्ति है, वृत्तम अतीतम अनुद्य आक्षेप लक्षणाम अवांतर संगतिम आह। ये कथन चार सूत्र कथन होने के बाद आगे पूर्व पक्ष का आक्षेप है, तो आगे सूत्र के साथ आगे अधिकरण के साथ इसलिए कहते हैं आक्षेप लक्षण अवांतर संगति। आह भाष्य में सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणांतर गम्यम एव इति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमिमानास तत्परतया एव वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। सांख्यादि परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणांतर गम्यम एव, जो परिनिष्ठित वस्तु हो जाएगा, सिद्ध वस्तु हो जाएगा, वो प्रमाणांतर से निश्चित रूप से गम्य होगा ही होगा। तो प्रमाणांतर से गम्य होने का क्या आवश्यकता है, कहते हैं तभी शक्ति ग्रहण होगा परिनिष्ठित वस्तु में, क्योंकि परिनिष्ठित वस्तु जो है वो तो क्रियापरक नहीं है, कहेंगे क्रियापरक नहीं होने से उनमें शक्ति ग्रहण कैसे करेंगे, इसलिए कहेंगे प्रमाणांतर गम्य होगा होना पड़ेगा। इति मन्यमाना प्रमाणांतर गम्यम एव एव कहते हैं, इति मन्यमाना ऐसे मानने वाले प्रधानादीनि कारणांतराणि अनुमिमाना, प्रधानादीनि प्रधान इत्यादि को कारणांतराणि अन्य अन्य कारण, न्यायिक लोग ईश्वर को निमित्त कारण कहेंगे, परमाणु को उपादान कारण कहेंगे, इस प्रकार के कारणांतराणि अनुमिमाना अनुमान करने वाले तत्परतया एव वेदांत वाक्यानि योजयन्ति। तो वेदांत वाक्य को जहाँ ब्रह्म जगत का कारणत्वेन कथन हुआ है, वो प्रधान आदि जो जिसको कारण मानते हैं वेदांत वाक्य को उसी परक कर देते हैं। वेदांत वाक्य ब्रह्म का कथन करता है, तो वो लोग वेदांत वाक्य को जो उनका कारण है उसी परक योजना कर लेते हैं। टीका में भवतु सिद्धे सांख्यादयस्तु, जो कहा संख्यादि क्या कहते हैं, भवतु सिद्धे वेदांतानां समन्वय, वेदांतों का समन्वय सिद्ध पदार्थ में हो, तथापि मानांतर अयोगे ब्रह्मणि शक्तिग्रह अयोगात कूटस्थत्वेन अविकारित्वेन च अविकारित्वेन कारणत्व अयोगात च न समन्वय। वेदांत कोई सिद्ध पदार्थ में समन्वय हो जाएगा किंतु वो सिद्ध पदार्थ ब्रह्म नहीं है। वेदांत सिद्ध पदार्थ कहेगा किंतु वो ब्रह्म नहीं है, कौन है वो? तथापि ब्रह्म क्यों नहीं होगा? कहते कि मानांतर अयोगे ब्रह्मणी शक्ति ग्रह अयोगात, ब्रह्म मानांतर गम्य नहीं है, नहीं होने से उसमें शक्ति ग्रह नहीं होगा। और दूसरा है कि कूटस्थत्वेन अविकारित्वेन कारणत्व अयोगाच, जो कूटस्थ होगा अविकारी होगा ये कारण कैसे होगा? कारण को विकारी होना पड़ेगा, ब्रह्म अविकारी होने से कारण नहीं होगा। तो नहीं होने से जो वेदांत सिद्ध पदार्थ को कह रहा है कारणत्व न, वो कारण ब्रह्म नहीं होगा। सिद्ध पदार्थ तो है किंतु वो ब्रह्म नहीं होगा, फिर कौन होगा? किंतु अनुमान देते हैं, सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिकम कार्यत्वाद घटवद इति अनुमान गम्ये त्रिगुणे प्रधाने समन्वय इति आक्षिपन्ति इत्यर्थ। सांख्य लोग कहते हैं सर्गस्य आद्यम कार्यम, सर्गाद्य कार्यम, तो सर्ग का प्रथम अवस्था में जो कार्य बनेंगे वो जड़ प्रकृतिकम, उनका प्रकृति जड़ है, तो होने क्यों? कहते हैं कार्यत्व, अभी भी जो कार्य देखते हैं वो सब जड़ प्रकृति का घटपट इत्यादि, तो सर्ग का जो आद्य कार्य होगा वो भी जड़ होगा। क्यों? कार्यत्व दृष्टांत दे दिया घटव, तो घट जैसे कार्यत्व रहने से कार्य होने से जड़ प्रकृति का, इसी प्रकार सर्ग का आदि कार्य भी होगा। तो आदि कार्य अगर जड़ होगा तो घटवत इति अनुमान गम्य त्रिगुणे प्रधाने समन्वय, तो सर्ग का आदि कार्य जो जड़ प्रकृति को कहा तो अर्थात जड़ प्रकृति यस्य, तो सर्ग का जो आदि कार्य है उसका प्रकृति जड़ होगा, तो उसका प्रकृति जड़ होगा अर्थात जड़ और कौन है? आदि कार्य होने से पहले जो पदार्थ था वो प्रधान है, इसके द्वारा वो कहते हैं चेतन प्रकृति का नहीं है, जड़ प्रकृति का है। ये अनुमान से गम्य हो जाएगा प्रधान, जो कि त्रिगुण, त्रिगुणे प्रधाने अनुमान गम्य समन्वय, वेदांत प्रधान में समन्वय हो जाएंगे, समन्वय इति आक्षिपंती। लोग कहते हैं ब्रह्म एक तो है मानांतर अगम्य होने से शक्ति ग्रहण नहीं होगा, दूसरा है कूटस्थ है अविकारी है इसलिए कारण नहीं होगा, प्रधान किंतु कारण हो जाएगा। क्यों? प्रधान जड़ है और जो कार्य जितने देखते हैं सब जड़ है, तो प्रधान ही कारण होगा। सिद्धम मानांतर गम्यम एव इति आग्रह शक्ति ग्रहार्थ, सिद्ध पदार्थ में शक्ति ग्रहण होने के लिए मानांतर गम्य होना पड़ेगा। सिद्धम मानांतर गम्यम एव इति आग्रह, ठीक है, तो क्यों कहते हैं शक्ति ग्रहार्थ? नहीं तो सिद्ध पदार्थ में शक्ति ग्रह कैसे करेंगे, तो कार्यान्वित तो नहीं है, इसलिए मानांतर गम्य होना पड़ेगा। मानांतर गम्य होने से शक्ति ग्रहण, जैसे कहते हैं कोई सिद्ध पदार्थ है घट यहाँ है, बालक को उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो बालक को उसमें शक्ति ग्रहण कैसा कराएंगे? कहीं मानांतर गम्य अगर है तो चक्षु से अगर दिखेगा तो निर्देश कर देंगे, अयम घट कह देंगे। इसी प्रकार की अन्य प्रमाण से अगर ज्ञान हो रहा है तब उसमें शक्ति ग्रहण करवा देंगे, जैसे घट हो गया अथवा बनी कहने के लिए आप अनुमान से ज्ञान करवा देंगे। यहाँ पूर्व पक्ष इसी प्रकार कहता है कि अनुमान से जो मूल प्रकृति है वो प्रधान है जड़ है, वो अनुमान से ज्ञान हो जाएगा, तो मानांतर गम्य होना ही पड़ेगा शक्ति ग्रहण के लिए। अतएव प्रधानादौ, टीका में अतएव प्रधानादौ अनुमान उपस्थिते शक्ति ग्रह संभवत तत्परतया वाक्यानि योजयन्ति इति उक्त। इसलिए प्रधानादौ जो कि अनुमान से उपस्थित, अनुमान दे दिया सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिकम कार्यत्व, तो यह प्रधान अनुमान से उपस्थित हो गया, तो अनुमान ये मानांतर है आगम के अपेक्षा, उसमें शक्ति ग्रह संभव होने से तत्परतया प्रधान परतया वाक्यानि योजयन्ति। तो ये सांख्य लोग वेदांत पर वेदांत वाक्य को सब प्रधान परतया योजयन्ति इति उत्तम। किंच और कहते हैं अर्थात ये मानांतर गम्य अनुमान गम्य कैसे है कारण, इसके लिए और भी तर्क देते हैं। तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलम अन्विच इत्याद्याः श्रुतयः। छंदोग्य में तो तेजसा सौम्य, क्योंकि तेज हो गया प्रथम कार्य, तत्तेज ऐक्ष्यत तो ना स ऐक्ष्यत बहुश्याम प्रजायति, आगे तत्तेज असृजत, तेज प्रथम कार्य हुआ, आगे फिर तेज ईक्षण करेगा, आगे जल को बनाएगा, वो दूसरा वाक्य है। तो तेज प्रथम कार्य हो गया, तो प्रथम कार्य को लिंग बना करके हम कारण का अनुमान करेंगे, और कारण कौन है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, जो कारण था, तो सद ये मूल हो गया, प्रथम कार्य हो गया तेज, तेज इसी को ये वाक्य कहता है वह। तो श्वेत केतु को पिता कहते हैं, हे सौम्य तेजसा शुंगेन, शुंगेन कार्येण, तेज रूप को शुंग शब्द का अर्थ लिंग, तो यहाँ शुंगेन अर्थात लिंगेन, लिंगेन अर्थात तेज प्रथम कार्य हो गया। तो हम जो कहते हैं कार्य लिंग का अनुमान, कार्य को लिंग बना करके कारण का अनुमान करते हैं, तो तेजसा शुंगेन, तेज हो गया शुंग लिंग कार्य, उसके द्वारा सन जो कि मूल, मूल कारण, सन मूलम अन्विच्छ, अनिच्छ अर्थात इच्छा करो, ऐसे कहते हैं। तो अर्थात तो शुंग को देखा करके जब मूल का ज्ञान करवाया जाता है, वो तो कार्यलिंग का अनुमान ही है, तो इत्यादि श्रुत वहां क्या कहा जाता है, शुंगेन लिंगेन कारणस्य स्वतो स्वतो अन्वेषण दर्शयन्तो मानांतर सिद्धम एव जगत कारणम वदन्ती सांख्या। शुंगेन, शुंगेन का अर्थ लिंगेन, लिंगेन का अर्थ अनुमान है ना, तो लिंग के द्वारा जब ज्ञान कराया जाएगा अनुमान प्रमाणी है। कारणस्य स्वतः अन्वेषणम दर्शयन्तः, ये श्रुति स्वतः ही दिखा देती है कि देखिए आप तेज रूप कार्य के द्वारा सत जो कारण है उसका अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण दर्शयन्तः, दर्शयन्तः वेदांतः, दर्शयन्तः ये पुंगलिंग हो गया ना, श्रुति होती तो दर्शयन्त्य होता श्रुतयः वेदांतः। मानांतर सिद्धम एव जगत कारणम वदन्ति, मानांतर अनुमान, अनुमान से सिद्ध होता है जगत कारण जो प्रधान है। भाष्य में सर्वेषु एव वेदांत वाक्येषु सृष्टि विषय विषयेषु अनुमानेन एव कार्येण कारणम लिलक्ष्यैषितम्। वो सांख्य लोग कहते हैं सर्वेषु एव वेदांत वाक्येषु, सभी वेदांत वाक्य में जो कि सृष्टि विषयेषु, सृष्टि पर का जो वेदांत वाक्य है उसके द्वारा क्या कहा जाता है, अनुमानेन एव, अनुमान प्रमाण के द्वारा, कार्येण, कार्येण लिंगेन, कारणम साध्यम लिलक्ष्यैषितम्, लक्ष्यैतम् इष्टम्। तो सर्वदा सृष्टि वाक्य में कार्य को दिखा करके कारण का अनुमान कराया जाना, यही वहां उद्देश्य है। टीका में ननु अतीन्द्रियत्वेन सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, तो आप अभी अनुमान करके प्रधान का निर्णय करेंगे, किंतु प्रधान और आप जो भी कार्य कहेंगे स्वर्ग का आदि कार्य, स्वर्ग का आदि कार्य को लिंग बना करके कारण प्रधान को आप अनुमान करवाएंगे, किंतु स्वर्ग, स्वर्ग का, स्वर्ग सृष्टि, सृष्टि का आदि कार्य और कारण प्रधान, ये दोनों का बीच में आपको व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए ना। जहां भी आप कार्य लिंग को अनुमान देंगे, कार्य कारण का बीच में व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो प्रधान है वो तो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय में आपको व्याप्ति ज्ञान कहाँ से आएगा। तो सिद्धांति पक्ष से ये दोष दिखाया जाता है, आप अनुमान से कैसे कर लेंगे। ननु अतीन्द्रियत्वेन प्रधानादेर व्याप्ति ग्रह अयोगात, प्रधान आदि में व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा तो कथम अनुमानम तत्राह, ये अनुमान कैसे करेंगे क्योंकि व्याप्ति ज्ञान नहीं है। तत्राह अभी संख्य लोग कहते हैं तो ये व्याप्ति ज्ञान भी हम और एक अनुमान से लाएंगे, पूर्व पक्ष संख्य का कहना है मूल में, प्रधान पुरुष संयोगा नित्यानुमेया इति संख्या मन्यन्ते, प्रधान नित्य अनुमेय, अनुमेयम पुरुष नित्य अनुमेय, प्रधान पुरुष का जो संयोग ये तीन, प्रधानं च पुरुषश्च तयोः संयोगश्च इति प्रधान पुरुष संयोगः, ये नित्य अनुमेया, ये सर्वदा अनुमान से ही इनका ज्ञान होगा इति सांख्या मन्यन्ते। सांख्य लोग ऐसे कहते हैं। कैसे यहाँ तीनों हमेशा अनुमेय है, टीका में अनुमान देते हैं। यत कार्यम तद जड़ प्रकृतिकम यथा घट, इसके द्वारा व्याप्ति कह दिए। जो भी कार्य होगा वो जड़ प्रकृति का होगा, जड़ प्रकृति का बहुग्री जड़ प्रकृति यश्य, कोई भी कार्य होगा तो उसका प्रकृति जड़ होगा यथा घट। अच्छा, और दूसरा हो गया यह जड़म तत् चेतन संयुक्तम यथारथादि, कोई भी जड़ होगा तो अंतिम में वो कहीं ना कहीं चेतन में संयुक्त होगा यथारथादि। इति इस प्रकार की अनुमान दे करके, इस प्रकार की व्याप्ति ग्रहण करवा करके आगे कहेंगे इस व्याप्ति जैसे हुआ जो भी जड़ होगा वो चेतन संयुक्त होगा। तो होने से पहले जो कार्य होगा जड़ प्रकृति का होगा, सृष्टि का आदि कार्य कार्य होने से जड़ प्रकृति को होगा, तो प्रधान का निश्चय हो गया, प्रधान एक जड़ है, जो भी जड़ है वो चेतन के साथ संयुक्त होगा, तो इसलिए प्रधान जो जड़ है वो चेतन पुरुष के साथ संयुक्त होगा। तो प्रधान पुरुष और उनका संयोग ये तीनों ही अनुमान से सिद्ध होंगे, ऐसे संख्य लोग कहते हैं। टीका में यथा रथादि रीति सामान्यतो दृष्टा अनुमान गम्या, सामान्यतः दृष्ट अनुमान इसको कहेंगे, सामान्यतः दृष्ट अनुमान से गम्य हो जाएंगे कौन प्रधान पुरुष संयोग इत्यर्थ। ये तीन चीज ये सामान्यतः दृष्ट अनुमान से ज्ञान हो गए। ये सांख्य लोग अनुमान को तीन भाग से बांटते हैं। तो एक कहेंगे पूर्ववत पूर्ववत शेषवत सामान्यतः दृष्ट, इसका तीन कहेंगे। पूर्ववत आप पहले बिल्कुल महानस में देखे हैं, बन्ही धूम का व्याप्ति देखे हैं, पर्वत में धूम देखते हैं, ये बिल्कुल पूर्ववत जहां आपको व्याप्ति पहले ग्रहण हुआ है, जिस प्रकार की जिस विशेष में व्याप्ति हुआ है उसी विशेष का ही आप अनुमान कर रहे हैं, इसको कहेंगे पूर्ववत। और शेषवत, शेषवत केवल भित्री की शेष, आप दृष्टान्त शेष को देते हैं ये कहेंगे शेषवत, ये चतुर्थ कारिका सांख्य कारिका का। और तृतीय प्रकार की हो गया सामान्यतः दृष्ट, सामान्य में अब व्याप्ति देखे हैं अभी विशेष का अनुमान करते हैं, जैसे कहेंगे या क्रिया सा करण पूर्विका, जो भी क्रिया होगा वो करण होना चाहिए। दृष्टांत क्या दें, छिदिवत, छिदि क्रिया करण पूर्विका है। तो इस प्रकार की व्याप्ति ग्रहण हुआ, ये सामान्य तो व्याप्ति ग्रहण हो गया। अभी आप विशेष अनुमान करते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि इंद्रिय है, क्यों कहते हैं, ज्ञान एक क्रिया होता है, यस ज्ञानम, ज्ञान एक क्रिया है, वो भी करण पूर्विका। तो ज्ञान करण पूर्विका, जैसे आप छिदी क्रिया में क्रिया और कुठार ये दोनों में आप व्याप्ति देख लिए, इसलिए कहते हैं यह क्रिया सा करण पूर्विका, यहाँ अब व्याप्ति दिखता है इसलिए कह दिए सामान्य रूप से ग्रहण हुआ। किंतु कहीं भी ज्ञान और इंद्रिय ये दोनों का व्याप्ति आप देखे नहीं है, क्योंकि इंद्रिय अतिंद्रिय है। सामान्यतः आप व्याप्ति देखे कि जो क्रिया होगा करण पूर्विक होगा, ये किंतु विशेष क्रिया है, यहाँ व्याप्ति इस प्रकार क्रिया में आपको दिखा नहीं व्याप्ति, तो इसको कहते हैं सामान्यतः दृष्ट जो व्याप्ति उसको लेकर के आप विशेष अनुमान करेंगे, इसको कहते हैं सामान्यतः दृष्ट अनुमानम। ये संख्या लोग तृतीय प्रकार के कहते हैं। तो क्रिया करण पूर्विका, क्यों क्रियात्वात, इस प्रकार के सामान्यतः कह देंगे। तो दृष्टांत दे देंगे छिदिवत, तो इसी प्रकार की जो ज्ञान होता है ये भी करण पूर्वकम होगा। तो करण कौन होगा, कहें इंद्रिय, तो इंद्रिय का सिद्ध करते हैं इसके द्वारा, इसको कहते हैं सामान्यतः दृष्ट अनुमान। संख्य में ये चतुर्थ कारिका है उनका। आगे है टीका में, तो यद जड़म तो चेतन संयुक्तम यथारथादि, तो ये तो सामान्यतः दृष्ट अनुमान हो गया। तो अभी यहाँ कहते हैं कि जो जड़ है चेतन संयुक्त रथ को दिखा दिए, किंतु इसी प्रकार प्रधान पुरुष में संयोग है ये कैसे पता चलेगा, ये तो कोई आप व्याप्ति कभी देखे नहीं है, कहते सामान्य तो दृष्ट, जो जड़ होगा वो चेतन संयुक्त होगा, प्रधान भी जड़ है क्योंकि प्रयोग कर मतलब अनुमान से दिखा दिया प्रधान जड़ होने से वो भी कोई चेतन से संयुक्त तो होना पड़ेगा। वो चेतन कौन होगा? चेतन पुरुष है तो पुरुष संयुक्त तो होगा। इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टो अनुमान। तो प्रधान पुरुष संयोग इत्यर्थ है। क्या जी? शेषवत। शेषवत केवल भित्री की। पहला वाला हो गया पूर्वपद जो सामान्य जहां अन्वय व्याप्ति साक्षात आप देखे हैं समान प्रकार में आप कर रहे हैं। और सामान्यतः अर्थात व्याप्ति सामान्य में ग्रहण हुआ है, अनुमान विशेष का हो रहा है, इसको सामान्यतः दृष्टिगत। अद्वितीय आगे टीका में अद्वितीय ब्रह्मण कारणत्व विरोधम विरोधी मतांतरम आह। अभी अद्वितीय ब्रह्म कारण नहीं है, इसका विरोध करने वाला है मतांतर। अभी तो सांख्य मत कह दिया, वो लोग कहते हैं अद्वितीय ब्रह्म कारण नहीं है, एक मत कह दिया, इसलिए कहते हैं अद्वितीय ब्रह्मण कारणत्व विरोधी मतांतरम। एक मत कह करके अभी दूसरा मत कह रहे हैं अद्वितीय ब्रह्म ये कारण नहीं है, ऐसा कहते हैं भाष्य में। काणादस्तु एतेभ्य एव वाक्येभ्य ईश्वरम निमित्त कारणम अनुमिमते अणुश्च समवाय कारण। काणाद वैशेषिकादय यही सब वाक्य से एतेभ्य वाक्य वेदांत वाक्येभ्य, इससे वो ईश्वर को निमित्त कारण तो अनुमान करते हैं। वेदांत वाक्य जो कहते हैं वो जगत का कारण वो ईश्वर है। अनुमिमते बहुवचन अणुश्च समवाय कारणम, और समवाय ये तो ईश्वर हो गया निमित्त कारण, समवाय कारण हो जाएगा अणु परमाणु। अच्छा टीका में सृष्टि वाक्येभ्य एव पदार्थानुमान रूपेभ्यो नहीं परार्थानुमान रूपेभ्यो यत कार्यम तद बुद्धिमत कर्तृकम इति ईश्वरम कर्तारम परमाणुश्च यत कार्य द्रव्यम तत् स्व न्यून परिमाण द्रव्यारब्धम इति अनुमिमत इत्यर्थः। सृष्टि वाक्य से परार्थ अनुमान करके परार्थ अनुमान रूपेभ्य, ये सृष्टि वाक्य परार्थ अनुमान क्योंकि ये दूसरों के लिए ये ईश्वर का ज्ञान कराना है, इसलिए सृष्टि कथन हुआ है, इसे परार्थ अनुमान। तो अनुमान कैसे देते हैं? यत कार्यम तत् बुद्धिमत कर्तृकम, जो कार्य होगा उसके कोई भी एक कर्ता होगा जो कि बुद्धिमान होगा, बुद्धि वाला होगा। क्यों? ये वैशेषिक लोग कर्ता का लक्षण कहते हैं तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्व, तो इसलिए कहते हैं बुद्धिमत कर्तृक कोई एक चेतन पदार्थ होगा इति ईश्वरम कर्तारम, इसका निश्चय करते हैं। और दूसरा उसका समवाय कारण कहते हैं परमाणुश्च, परमाणु समवाय कारण है, उसके लिए यत कार्य द्रव्यम तत् स्व न्यून परिमाण द्रव्यारब्धम, जो कार्य द्रव्य होगा वो स्व अपेक्षा न्यून परिमाण वाला द्रव्य से आरब्ध होगा। जैसे घट हो गया कार्य, घट का जो परिमाण है उसे न्यून परिमाण है कपाल छोटा है, तो जो भी कार्य होगा वो स्व न्यून परिमाण आरब्धव्यम परिमाण द्रव्य से आरब्ध होगा इति अनुमिमते। तो होने से दियोणु तक दियोणु का तक ये सब कार्य है, तो होने से स्व न्यून परिमाण परमाणु होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार की ये परमाणु ये अंतिम उपादान कारण ये निश्चय करते हैं वो लोग। और अन्य भी बौद्धादय सांख्य और वैशेषिक हो गए, आगे अन्य भी बौद्धादय भाष्य में एवं अन्येपि तार्किका तार्किका अन्येपि टीका में कहते हैं बौद्धादय, वो लोग क्या कहते हैं? वाक्याभास युक्त्याभासावष्टम्भा पूर्वपक्षवादिनः इह उत्तिष्ठन्ते। ये जो बौद्ध लोग होते हैं ये वाक्याभास और युक्त्याभास को अवष्टम्भ आश्रय बनाते हैं। बौद्धों का सब वाक्य वाक्याभास, उनका जो युक्ति वो भी युक्त्याभास, ये सब पूर्ववादिनः पूर्वपक्षवादिनः पूर्व पक्ष कहते हैं। यह उत्तिष्ठन्ते यह अर्थात ब्रह्मण कारणत्वे, ब्रह्म जो कारण कहता है वेदांति, इस विषय में वो पूर्व पक्ष बन करके आते हैं। टीका में असद वा इदम अग्र आसिद इत्यादि वाक्याभास, तो वहां सदैव सोमेव इदम अग्र आसित एकमेव अद्वितीयम् आगे है तद्धै तद आहु तो तद एतद् अर्थात उसी जो सद है उसी को कुछ लोग किंतु कहते हैं तो क्या कहते हैं असदैव असद वा इदम अग्र आसित एकमेव अद्वितीयम् इस प्रकार के तस्माद असतः स जायेत इतने अंश को लेते हैं ये कहते हैं ये वाक्याभास क्योंकि वहां तो कुछ लोगों का मत दिया गया था क्योंकि आगे है कुतस्तु खलु सौम्य इदम स्यात् कथम असतः स जायेत आगे का वाक्य है तो आगे का वाक्य नहीं लेने से ये बीच वाला वाक्य इसको कहते हैं वाक्याभास यद वस्तु शून्यावसानम वो लोग कहते हैं न ये पहले हो गया असत वा इदम अग्र आसीद इति वाक्याभास और दूसरा युक्तियाभास युक्तियाभास के लिए कहते हैं यद वस्तु तद शून्यावसानम यथा दीप इति युक्तियाभास जो भी वस्तु है वो अंतिम में शून्य में उसका अवसान होगा अर्थात उसका कुछ बचेगा नहीं कैसे दृष्टांत देते हैं दीप दीप अंतिम में कुछ बचेगा नहीं इसे युक्तियाभास उनका है दीपो बचेगा नहीं दीपो अर्थात जो जलता हुआ चीज उसका नाश हो जाएगा जब तेल बत्ती इत्यादि वो सब नाश हो जाएगा ये वाक्याभास युक्तियाभास को लेकर के बौद्ध मत एवं वादी विप्रतिपत्तिम उक्त्वा तन निराशाय उत्तर सूत्र संदर्भम अवतारयति ये सब वादियों का विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध ज्ञान नाना प्रकार के इसको कह करके तन निराशाय इसका ये सब वादी विप्रतिपत्ति का निराश करने के लिए उत्तर सूत्र का जो संदर्भ है उसको पहले अवतारयति भगवान भाष्यकार अवतारण करते हैं तत्र भाष्य में अच्छा तत्र पद वाक्य प्रमाण ज्ञेन आचार्येण वेदांत वाक्यानां ब्रह्मावगति परत्व दर्शनाय वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते तत्र तत्र अर्थात टीका में कहते हैं वादी विवादे सति इत्यर्थः वादियों का सब विप्रतिपत्ति इस विषय में पद वाक्य प्रमाण ज्ञ पद वाक्य और प्रमाण इसको जानने वाले आचार्य उनके द्वारा व्यास जी टीका में इसको कहते हैं पद व्याकरण और आगे वाक्य मीमांसा आगे प्रमाण न्याय तो व्याकरण मीमांसा न्याय निधित्वात निधि अर्थात इसका जहां कहते ना गोडाउन मतलब उसका जहां ढेर लगाते हैं उसको निधि कहते हैं तो व्याकरण मीमांसा न्याय निधित्वात पद वाक्य प्रमाण ज्ञत्वम वेदव्यास आगे मूल में तत्र पद वाक्य प्रमाण ज्ञेन आचार्येण वो क्या कहते हैं वेदांत वाक्यानां ब्रह्मावगति परत्व दर्शनाय ये जो वेदांत वाक्य है वो ब्रह्म अवगति में उनका तात्पर्य है इसी को दिखाने के लिए परत्व दर्शनाय वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तयः वाक्याभास और युक्त्याभास ये सब प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ऐसा इनका ज्ञान वाक्याभास का ज्ञान उनके पास है युक्त्याभास का ज्ञान उनके पास है उनके पास अर्थात जो पूर्व पक्षियों वालों के पास तो वो सबको पूर्व पक्षी कृत्य पूर्व पक्ष बना करके तो पद वाक्य प्रमाण ज्ञ आचार्य के द्वारा निराक्रियंते तो ये सब निराकरण किए जाते हैं उस वादी लोगों का। टीका में जगत कारणम चेतनम अचेतनम वा इति ईक्षणस्य मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम संशय पूर्वपक्षम आह जगत कारण तत् तत् है ना यह जगत कारण आगे तत् है यह जगत कारण यह जगत कारणम तत् चेतनम अचेतनम वा जो जगत कारण है वह चेतन है अथवा अचेतन है इति जगत कारण चेतन होना पड़ेगा क्योंकि है तद ईक्षत और ये जो ईक्षण है ये चेतन धर्म है तो चेतन धर्म होने से ये तो चेतन ही जगत कारण चेतन होगा जब ईक्षण को मुख्य मानेंगे तब तो वो चेतन धर्म चेतन होगा। अगर ईक्षण को गौण मान लेंगे तो ईक्षण अगर गौण मानेंगे तो जगत कारण अचेतन भी हो सकता है। ईक्षण ये चेतन पद मतलब चेतन धर्म ही ये गौण में कैसे रहेगा, अचेतन में रहेगा कैसे? कहते जैसे लोक में व्यवहार होता है कुलम पिपति सती, यदि पिपति सती पति तुम इच्छति, इच्छा एक चेतन धर्म है। अभी कुल कैसे उसमें इच्छा कैसे हो जाएगा, ये जैसे प्रयोग लोक में होता है अर्थात तो अचेतन में भी चेतन धर्म का विपदेश होता है कुलम पिपति सती। तो इसी प्रकार की अगर हम ईक्षण जो कि चेतन धर्म इसको अगर गौण मानेंगे तो अचेतन भी जगत कारण हो सकता है, ये एक तर्क देते हैं। दूसरा वो कहेंगे कि पहले है कि स तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा ये थी, आगे तद तेज असृजत, तेज का सृष्टि किया, आगे है कि तत् तेज ऐक्षत, वो तेज ने ईक्षण किया, तो बहुश्याम प्रजा ये थी, आगे फिर तद अपह असृजत, अभी तेज ईक्षण किया, आगे फिर अप का सृष्टि हो गया, आगे कहते हैं कि ताहा आप ऐक्षंत, वो जल फिर ईक्षण किया, आगे फिर ताहा ये अन्नम अन्नम असृजत। तो देखिए अभी यहाँ तेज और जल ये दोनों भी तो अचेतन है, इसमें कैसे ईक्षण शब्द प्रयोग किया गया? अगर ईक्षण शब्द स्वयं श्रुति में अचेतन में प्रयोग किया गया है, अचेतन का प्रवाह में व्यवहार हुआ जो ईक्षण शब्द, वो जो तत्तेज ऐक्षत आया वहां भी अचेतन प्रधान को ले लेंगे, क्यों ब्रह्म को चेतन को लेंगे, ये पूर्व पक्ष का कहना है। एक कुलम पिपति सती दिखाता है जड़ में भी ईक्षण का व्यवहार होता है, और श्रुति साक्षात कहती है दो जड़ों में ईक्षण का प्रयोग कर दिया, तो इसको कहते हैं तो ईक्षण से मुख्य मानने से जगत कारण चेतन होगा, ईक्षण को गौण कहने से जगत कारण अचेतन होगा। तो ये दोनों में संशय है, होने से पूर्व पक्ष कहेगा भाष्य में तत्र सांख्याः प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगतः कारणम इति मन्यमाना आहु। सांख्य लोग जो प्रधान है त्रिगुणम है अचेतनम है उसको जगत कारणम इति मन्यमाना ऐसे मानते हैं, मन्यमाना आत्ममाने खस, तो खस प्रत्यय होने से आगे आने मुख मन्यमाना ऐसे मानते हैं आहु। यानी वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर ब्रह्मणो जगत कारणत्वं दर्शयन्ति इति अवोचस् तानि प्रधान कारण पक्षे अपि योजयितुं शक्यन्ते। संख्या लोग ऐसा कहते हैं यानी वेदांत वाक्यानि जो सब वेदांत वाक्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर ब्रह्मणो जगत कारणत्वं जो ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है सर्वशक्ति है तस्य ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म वही जगत कारण को दिखाते हैं यानी वेदांत वाक्यानि वो सब वेदांत वाक्य दर्शयन्ति इति अवोचस अवोचस तुम संख्य कहता है वेदांति को जो आप दिखाए तानी तानी वेदांत वाक्यानि प्रधान कारण पक्षी अपि योजयितुं शक्यते प्रधान कारण में भी इसका योग अर्थात ये आप ले सकते हैं सारे वाक्य वेदांत वाक्य प्रधान कारण मानने से भी हो जाएगा प्रधान कारण पक्ष अपि ये अपि शब्द क्या है टीका में कहते हैं अपि शब्द एव कारार्थ दो अपि शब्द ये पहला अपि शब्द आया अर्थात प्रधान कारण पक्ष एव योजयितुं शक्यन्ते वो कहते हैं तो जितने सारे वेदांत वाक्य सृष्टि का कथन करते हैं वहां सर्वत्र कारणत्वेन अगर प्रधान को लेंगे तभी ये घटेगा अपिकार्थ एव तो योजयितुं शक्यन्ते। आगे भाष्य में सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि सो विकार विषयम् उपपद्यते जो आप ब्रह्म में सर्वशक्ति का बात कहते हैं सर्वशक्तित्वं प्रधान का भी हो जाएगा कैसे कहीं प्रधान में अपने जितना विकार है आगे महत अहंकार और तन्मात्रा ये इंद्रिय सब आएंगे ये सबको उत्पादन करने का शक्ति प्रधान में है तो होने से स्व विकार विषय के प्रति सर्वशक्तिमान ये सर्वशक्तिमत ये प्रधान हो जाएगा अपना जितना कार्य है वो सबके प्रति कार्य का शक्ति प्रधान में है, तो स्व विकार विषयम उपपद्यते ये भी हो जाएगा। यहाँ भी अपि शब्द का अर्थ एवं, अर्थात प्रधान में ही ये सर्वशक्तित्व आएगा, क्योंकि प्रधान अपना सब कार्य के प्रति शक्तिमान है, शक्तिमत है। एवं भाष्य में एवं सर्वज्ञत्वम अपि उपपद्यते, जैसे सर्वशक्तित्व ये प्रधान में आया, इसी प्रकार की सर्वज्ञत्व ये भी प्रधान में आ जाएगा। प्रधान में सर्व जड़ है, कैसे सर्वज्ञत्व आ जाएगा, कथम, सिद्धांत पक्ष से पूछा जाता है। यत्तु ज्ञानम मन्यसे, सांख्य कहता है वेदांति का, जो आप ज्ञान मानते हैं स सत्व धर्म, ज्ञान ये सत्व गुणों का धर्म है। क्यों वो सांख्य लोग कारिका कहते हैं अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम, विराग ऐश्वर्यम और सात्विकम एतद रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम, ऐसा कहते हैं। तो अध्यवसाय यही बुद्धि है और धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम ये बुद्धि का सात्विक धर्म है। उसमें ज्ञान आया, ये जो ज्ञान आया ये बुद्धि का धर्म, और बुद्धि कहने से महत्त्व, इसका कारण है प्रधान। तो इसलिए ये जो ज्ञान है वो प्रधान का कार्य बुद्धि का ही धर्म है। तो इसलिए ये ज्ञान जो आप ईक्षण सर्वज्ञ कहेंगे, ये सर्वज्ञ ये प्रधान का ही है, क्योंकि प्रधान का जो कार्य है बुद्धि, बुद्धि का ही धर्म है ये ज्ञान। तो इसलिए प्रधान में ही घटेगा, सर्वज्ञ तो प्रधान में ही घटेगा। ये तो ज्ञानम मन्य से सर्वज्ञ कहने के लिए स सत्व धर्म, और गीता में भी भगवान कहें सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो तमसो प्रमाद निद्रा तमसो। अच्छा, सत्वात् संजायते ज्ञानम, इसलिए जो ज्ञान है सर्वज्ञ होने के लिए तो सत्व गुणों का ही कार्य है, इसलिए प्रधान ही ये सर्वज्ञ होगा। इति स्मृते है, स्मृति भी कहते हैं टीका में, सदैव इत्यादि स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्यानां प्रधान परत्व निराशेन ब्रह्म परत्व उक्तेर श्रुत्यादि संगतयः। अभी इस अधिकरण का पहले संगति कह देते हैं, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित ये प्रकरण, ये विचार होगा इसका। तो कहते हैं ये सब स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है, तो स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानां प्रधान परत्व निराश करेंगे, अर्थात ये जगत कारण जो कि ब्रह्म है ये प्रधान नहीं है, प्रधान परत्व का निराश करेंगे। ब्रह्म परत्व उक्ते, ये जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित ये सब सदपद से ये ब्रह्म को ही कहा जाता है। कोने से ये श्रुति आदि संगत है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित ये श्रुति है, तो ये जो अधिकरण है वो अधिकरण का श्रुति के साथ संगति हो जाएगा। और पूर्व पक्ष जीव से प्रधान ऐक्य उपास्ति, जीव प्रधान के साथ एक है इस प्रकार की उपासना करेगा, क्योंकि जगत कारण प्रधान है और वहां सदैव सोमे इदम अग्र आसित आसित कह करके आगे कहते हैं तत् त्वमसि श्वेत केतु, तो श्वेत केतु जीव को कहते हैं आप ही जगत कारण, जगत कारण प्रधान। तो जीव को प्रधान के साथ एक क्यों करते हैं, कहते हैं उपासना करेगा। ये कोई अर्थात ये तो वास्तव पदार्थ नहीं है, तो जैसे कहा जाता है कि पुरुष में अग्निबुद्धि स्त्री में अग्निबुद्धि, इस प्रकार की जो पंचाग्नि विद्या में वो वास्तव नहीं होने पर भी कहा जाता है उपासना के लिए, इसी प्रकार की प्रधान जड़ है जीव तो चेतन है, फिर भी दोनों में ऐक्य क्यों कहा जाता है, कहते उपासना के लिए। सिद्धांते ब्रह्म ऐक्यम ज्ञानमिति विवेक, क्योंकि जगत कारण तो ना ब्रह्म का कथन होता है, ब्रह्म चेतन है जीव चेतन है दोनों का ऐक्य का ज्ञान होगा, तो ये कोई उपासना नहीं है, ये सिद्धांत पक्ष में ये दोनों का फल है। अचेतन अचेतन सत्वस्य एव सर्वज्ञत्वम् न चेतनस्य, ये तो बीच में कह दिया अर्थात तो संगति और फल कह दिया, अभी जो सांख्य का बात चल रहा था उसका फिर कहते हैं। अचेतन सत्वस्य एव सर्वज्ञत्वम्, जो अचेतन है सत्व, सत्व अर्थात बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का ही धर्म है ज्ञान, इसलिए अचेतन जो सत्व है उसी का ही सर्वज्ञत्व, अचेतन बुद्धि है बुद्धि का ही सर्वज्ञत्व, जो समष्टि बुद्धि होगा वही सर्वज्ञ। न चेतनस्य, चेतन सर्वज्ञ नहीं होगा, क्योंकि अध्यवसाय बुद्धि बुद्धि बुद्धिर धर्म ज्ञान, ज्ञान ये बुद्धि का ही धर्म है। अच्छा, अध्यवसाय बुद्धिर धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, धर्म अलग चीज है, बुद्धि का धर्म ज्ञान है, अध्यवसाय बुद्धिर आगे धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद रूपम, ये बुद्धि का ये सात्विक रूप है। भाष्य में तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धा। ये सत्वधर्म, सत्वगुण का धर्म है ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा कार्यकरण वाले जो पुरुष, वो सब पुरुष सर्वज्ञ योगी कहा जाता है योगियों को। जैसे वो सांख्य लोग कहेंगे हमारा जो आदि गुरु है कपिल, वो सर्वज्ञ है, तो क्यों कहते हैं कि सत्व धर्म ज्ञान का उत्कर्ष है, सत्व धर्म का उत्कर्ष। और वो सो कार्यकरण बंत पुरुषा सर्वज्ञ कहा जाते हैं, सत्वस्य ही निरतिशय उत्कर्ष सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्। सत्व जब निरतिशय उत्कर्ष होगा तब वो सर्वज्ञ होगा, क्योंकि रजस तमस आने से ये ज्ञान को आच्छादन करेंगे, और जब सत्व का निरतिशय उत्कर्ष होगा उसका ज्ञान कभी भी आच्छादन नहीं होगा, आच्छादन नहीं होने से वो सर्वज्ञ बनेगा। तो उनका मत में योगी लोग ये सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्। टीका में तो कहा गया कि कार्यकरण बंत ऐसा कह दिया गया, आगे कहते हैं न केवलस्य, भाष्य में कहते हैं न केवलस्य अकार्य कारणस्य पुरुषस्य, अकार्य कारणस्य न अकार्य करणस्य दिया कारणस्य। अच्छा, अकार्य कारणस्य पुरुषस्य, अर्थात पुरुष कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है, अकार्य कारणस्य पुरुषस्य उपलब्धि मात्रस्य, पुरुष ज्ञान स्वरूप है उपलब्धि मात्र, उपलब्धि मात्रस्य सर्वज्ञत्वं किंचित ज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यं, पहले दे दिया न, तो केवल जो पुरुष है जो कि कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है, केवल चिन्ह मात्र है, उपलब्धि मात्र चिन्ह मात्र, वो सर्वज्ञ किंचित ज्ञ इस प्रकार की कल्पना नहीं किया जा सकता है। टीका में जन्य ज्ञानस्य सत्वधर्मत्वात् नित्य उपलब्धेर अकार्यत्वात् चिन्मात्रस्य न सर्वज्ञान कर्तृत्वम् इत्यर्थः। जो जन्य ज्ञान है वो सत्व का धर्म है, सत्व बुद्धि, वो बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का अर्थात बुद्धि में जो सत्वगुण है सत्वगुण का वो धर्म है, बुद्धि त्रिगुणात्मिका है, उसका जो सत्वगुण है उसका कार्य है सत्व धर्मत्वात्। और नित्य उपलब्धेर अकार्यत्वात्, जो नित्य ज्ञान स्वरूप है वो अकार्य है, तो ज्ञान शब्द से जिसको कहा जाता है वो नित्य ज्ञान नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो अकार्य है अकार्यत्वात्, इसलिए चिन्मात्रस्य न सर्वज्ञान कर्तृत्वम्। ब्रह्म जैसे वेदांति जैसे कहेंगे ब्रह्म सर्वज्ञ ईश्वर, तो सांख्य कहता है कि वो जो आप कहते हैं ब्रह्म बोल करके वो चिन्मात्र रूप है, चिन्मात्र जो होगा वो सर्वज्ञान कर्ता नहीं होगा, वो कर्ता ही नहीं है ज्ञान का, तो इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं होगा। तो सर्वज्ञ कौन होगा, कहते हैं जो सर्वज्ञान करता, क्योंकि सर्वज्ञ में जो ज्ञान है वो जन्य ज्ञान है जो कि सत्व का धर्म है, और चिन्मात्र वो ज्ञान स्वरूप है, उसमें जन्य ज्ञान नहीं है। ननु आगे टीका में गुणानाम साम्यावस्थायाम सत्वस्य उत्कर्षो उत्कर्षाभावात् कथम सर्वज्ञता। अभी सिद्धांत पक्ष से शंका दिखाया जा रहे हैं, तो सिद्धांत कह रहा है कि आप सांख्य लोग प्रधानों को सर्वज्ञ कहते हैं, और जब प्रलय अवस्था में प्रधान ही रहेगा उसमें सृष्टि नहीं है, और प्रधान में सब गुणों का साम्यावस्था है, जब गुणों का साम्यावस्था होगा तो सत्वों का उत्कर्ष कैसे होगा, तीनों गुण समान है ना, सत्व उत्कर्ष नहीं है, अगर सत्व उत्कर्ष नहीं होगा तो फिर प्रधान सर्वज्ञ नहीं होगा, क्योंकि आप कह दिए सर्वज्ञ होने के लिए सत्व उत्कर्ष चाहिए, अब ये सत्व उत्कर्ष नहीं है तो फिर वो प्रधान सर्वज्ञ नहीं होगा, ऐसे वेदांत पक्ष से शंका दिखाया जाएगा। ननु गुणानाम साम्यावस्थायाम, साम्यावस्थायाम प्रलय अवस्थायाम, तो सत्व से उत्कर्ष अभावात, सत्व अगर नहीं रहेगा कथम सर्वज्ञता, प्रधान से कथम सर्वज्ञता, प्रधान सर्वज्ञ कैसे हो जाएगा, क्योंकि तीनों गुण समान रहे, सत्व गुण उत्कर्ष नहीं रहा। कथम सर्वज्ञता इति आह, सांख्य उत्तर देता है भाष्य में, त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूतं सत्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यते इति प्रधानस्य अचेतनस्य एव सतः सर्वज्ञत्वं उपचर्यते वेदांतवाक्येषु। उपचर्यते के आगे विराम है तो नहीं रहेगा वो, वेदांतवाक्येषु यहाँ विराम होगा। तो सांख्य कहता है कि त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्य, प्रधान त्रिगुण है, सर्व ज्ञान का कारणभूत वही होगा, तो सर्व ज्ञान कारणभूत जो सत्व तो वो भी प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते, प्रधान अवस्थायाम साम्यावस्थायाम प्रलय अवस्थायाम, प्रलय अवस्था में भी वो सत्व गुण रहेगा, जो सत्व गुण की सर्व ज्ञान का कारण है वो सत्व गुण भी रहेगा प्रलय अवस्था में, उस समय में विशेष ज्ञान नहीं रहेगा, किंतु ये प्रधान का अंगभूत जो सत्व वो रहेगा जो कि सर्वज्ञान का कारण है। इति प्रधानस्य अचेतनस्य एव सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते वेदांत वाक्येषु, इसलिए वेदांत वाक्य में प्रधान जो कि सत्य है, जो सदैव सौम्य कह करके प्रधान को कहा जाता है, वो ही सर्वज्ञ है, प्रधान में ही सर्वज्ञत्व होगा। सिद्धांत का प्रलय अवस्था में तो समान हो गया, तो सांख्य कहता है कि जो सत्वगुण है वो रहेगा प्रलय अवस्था में, वैसे रहेगा, उसमें ज्ञान नहीं होगा किंतु सत्वगुण रहेगा, अर्थात जितने सारे ज्ञान उस समय में ये सब कारण रूप से रहेंगे, अर्थात आगे जब सृष्टि आरंभ होगा ज्ञान होगा तो उस समय में प्रलय अवस्था में ज्ञान का शक्ति बन करके वो सत्वगुण रहेगा। अभी ज्ञान नहीं हो रहा है किंतु ज्ञान ज्ञान का शक्ति है, शक्ति होने से आगे कर देगा, जैसे किसी व्यक्ति में शक्ति है किंतु वो स्थिर खड़ा है तो उसमें शक्ति है बोल करके पता नहीं चलता, किंतु वही व्यक्ति जब कार्य करने लगेगा पता चल जाएगा अरे इसमें शक्ति था, तो जिस समय व्यक्ति निष्क्रिय खड़ा था उस समय में भी वो शक्तिमान था। इसी प्रकार की प्रधान साम्यावस्था में भी ज्ञान शक्ति मत्वेन विद्यते, उसमें ज्ञान नहीं है किंतु ज्ञान का शक्ति है, आगे ज्ञान होता है। अच्छा टीका में, त्रयो गुणा एव प्रधानं तस्य साम्यावस्था तद अभेदात प्रधानम इति उच्यते। त्रयो गुणा एव प्रधानं, ये प्रधान क्या चीज है, कहते तीनों गुण ही मिलकर के प्रधान है, प्रधान कुछ और अलग चीज नहीं, ये तीनों गुण ही है। और तस्य साम्यावस्था, साम्यावस्था करता तद अभेदात, ये गुणों का भेद पता नहीं चलना होने से प्रधानम इति उच्यते। तद अवस्थायाम अपि प्रलये सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम अक्षतम इत्यर्थ। तद अवस्थायाम अपि, तद अवस्थायाम अर्थात साम्यावस्थायाम, साम्यावस्था क्या है प्रलये, तद अवस्थायाम अपि साम्यावस्थायाम प्रलये सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम, उस समय में कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होने से सर्वज्ञ कैसे कहेंगे, कहते हैं सर्वज्ञान का शक्ति है, ज्ञान नहीं होने पर भी सर्वज्ञान शक्तिमत्वम रूपम सर्वज्ञत्वम, सर्वज्ञत्व क्या है, सर्वज्ञान का शक्तिमत्वम, यही सर्वज्ञत्व है। भाष्य में वेदांत वाक्येषु, यहाँ वाक्य पूरा हुआ, आगे अवश्यम च त्वयापि सर्वज्ञम ब्रह्म अभ्युपगच्छता सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम अभ्युपगन्तव्यम। सांख्य वेदांती को कह रहे हैं आप जो ब्रह्म को सर्वज्ञ मानते हैं तो वो ब्रह्म भी सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन सर्वज्ञ, ऐसा नहीं कि ब्रह्म में सर्वज्ञान हो रहा है, सर्वज्ञान का शक्ति है ब्रह्म में, जैसे सांख्य लोग कहते हैं प्रधान सर्वज्ञान शक्ति वाला है, सर्वज्ञान नहीं है, इसी प्रकार सांख्य कहता है कि वेदांति को त्वयापि तुम्हारे द्वारा भी सर्वज्ञ ब्रह्म अभ्युपगच्छता, आप भी ब्रह्म को सर्वज्ञ मानते हैं किंतु वो सर्वज्ञ तो क्या है, सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन एव सर्वज्ञत्वम, आपका ब्रह्म सर्वज्ञ कैसा है? सर्वशक्ति ज्ञान वाला, मतलब सर्व ज्ञान शक्ति वाला, सर्व ज्ञान शक्ति वाला ब्रह्म को सर्व ज्ञान नहीं हो रहा है, सर्व ज्ञान का शक्ति है। तो जैसे प्रधान को भी सर्व ज्ञान का शक्ति है, अभी संख्या कहता है कि आपको भी ब्रह्म को सर्वज्ञ कहने के लिए यही मानना पड़ेगा, सर्व ज्ञान शक्ति वाला ऐसे मानना पड़ेगा। सिद्धांति उसके ऊपर शंका करता है टीका में, ननु मया किमिति शक्तिमत्व रूपम गौणम सर्वज्ञत्वम अंगीकार्यम। सांख्य वेदांती को कह दिया आपको सर्वज्ञ शब्द से सर्वशक्तिमत्व, सर्व ज्ञान शक्तिमत्व मानना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान नहीं है किंतु ज्ञान का शक्ति है। ब्रह्म को कोई ज्ञान नहीं हो रहा है किंतु सारे ज्ञान का शक्ति है, तो सारे ज्ञान का शक्ति रहने से उसी को सर्वज्ञ कहा गया। तो संख्य कह दिया वेदांति को आपका भी वही मानना पड़ेगा। वेदांति कहता है कि ननु मया किमिति, मेरे को क्यों मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? सर्वशक्ति मत्व रूपम गौणम सर्वज्ञत्व। सर्वज्ञत्व का अर्थ होना चाहिए कि सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है तभी सर्वज्ञ। सर्वम जानाति हो गया सर्वज्ञ का मुख्य अर्थ, किंतु सर्वम जानाति नहीं है, सर्वम ज्ञातुम शक्तिरस्ति, ये गौण हो गया। कुछ जानता नहीं किंतु सब जानने का सामर्थ्य है, ये गौण हो गया। वेदांति कहते हैं कि हम क्यों इस प्रकार की गौण सर्वज्ञ तो अंगीकार्य मया, मैं क्यों गौण सर्वज्ञ तो मानूंगा, मारा जो ये ब्रह्म होगा वो तो पूरा सर्वज्ञ सर्वम जानाति इस प्रकार घटेगा। संख्या उसको खंडन करता है भाष्य में, नहीं नहीं सर्वदा सर्व विषय ज्ञानम कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते। ब्रह्म नहीं सर्वदा, सर्वदा पाठ है, नहीं सर्वदा सर्व विषय, वो पाठ जोड़ना पड़ेगा भाष्य में, नहीं सर्वदा सर्व विषय ज्ञानम कुर्वदेव। सर्वदा सर्व विषय ज्ञानम, तभी तो सर्वज्ञ बनेगा। सांख्य कहता है कि देखिए ब्रह्म को सर्वज्ञ होने के लिए सर्वदा सर्व विषय ज्ञानम कुर्वदेव, सर्व विषय मतलब हर समय में हर विषय का ज्ञान करता हुआ ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं होगा? तथा तो ज्ञान से नित्यत्व, सब समय में सब विषय का ज्ञान रहेगा ब्रह्म को, मानना पड़ेगा ज्ञान नित्य है, जैसे न्यायिक लोग मानते हैं। सांख्य वेदांति को कहता है अगर आप ज्ञान नित्य मानेंगे, ज्ञान से नित्यत्व ज्ञान क्रियां प्रति स्वातंत्र्यम ब्रह्मणो ही है, तो ज्ञान अगर नित्य होगा तो फिर ब्रह्म में क्या स्वातंत्र्य है ज्ञान क्रिया के प्रति, वो तो नित्य है, तो ब्रह्म ज्ञान क्रिया का कोई कर्ता नहीं होगा, वो तो नित्य ज्ञान है, इस प्रकार की माना जाएगा। इसलिए कहेंगे ना ना ज्ञान नित्य नहीं है, तो ज्ञान अनित्य मानेंगे, अथवा अनित्यम तदिति, अर्थात ये ज्ञान अनित्य है, तो ब्रह्म में सर्व विषय ज्ञान सर्वदा होता रहता है और वो ज्ञान अनित्य है। जो अनित्य ज्ञान जिस समय में नहीं रहेगा ब्रह्म, वो होगा जो सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ का अर्थ है हर समय में हर ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान अनित्य है। अनित्य है तो वो ज्ञान कभी नहीं रहेगा, ये भी हो जाएगा। अगर ज्ञान कभी नहीं रहेगा तो ब्रह्म नहीं, सर्वज्ञ नहीं रहेगा, और ब्रह्म का धर्म है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो नहीं रहा था ब्रह्म ही नहीं रहा। सर्व विषय का ज्ञान होना चाहिए हर समय में और वो ज्ञान अनित्य है, अर्थात कभी वो सर्व विषय ज्ञान नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा ब्रह्म सर्वज्ञ नहीं रहेगा, और ब्रह्म सर्वज्ञ अर्थात ब्रह्म सर्वज्ञ तो नहीं रहा था फिर वो ब्रह्म ही नहीं रहा। इस प्रकार की स्थिति पूर्व पक्ष सांख्य कह रहा है। अथवा नित्यम तदिति, तब क्या हुआ? ज्ञान क्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म, ज्ञान क्रियाया उपरमे, ऐसा पाठ जोड़ना है। ज्ञान क्रियाया उपरमे, उपरमेत अपि ब्रह्म, जब ज्ञान क्रिया का उपरम हो जाएगा ब्रह्म का भी उपरम हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है। जब ज्ञान अनित्य है, ज्ञान अनित्य है तो जिस समय में ज्ञान नहीं रहेगा ब्रह्म का सर्वज्ञ नहीं रहेगा, तो ब्रह्म ही नहीं रहेगा। ज्ञान क्रिया उपरम हो जाने से ब्रह्म का भी उपरम हो जाएगा, ब्रह्म का भी अभाव हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? सांख्य कहता है वेदांति को, तदा सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपतति। तो सर्वज्ञत्वम कैसे होगा? सर्वम जानाति इस प्रकार नहीं, सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन, सारे ज्ञान का शक्ति वाला है उसी को सर्वज्ञ कहेंगे। सर्वम जानाति कहेंगे तो या तो ज्ञान नित्य मानो नहीं तो अनित्य मानो। नित्य मानो तो ब्रह्म में स्वातंत्र नहीं रहा, अनित्य मानो तो ब्रह्म ही कभी नहीं रहेगा, इस प्रकार हो जाएगा। ज्ञान नहीं है तो ब्रह्म नहीं है। तो तदा सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन एव सर्वज्ञत्वम् आपतति। फिर सर्वज्ञ कैसा होगा, इतना सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन। अगर ब्रह्म को आप सर्वज्ञान शक्ति मत्वेन सर्वज्ञ कहेंगे, अर्थात सर्वज्ञान वाला है इसीलिए सर्वज्ञ कहेंगे, तो हमारा प्रधान भी उसी प्रकार की हो जाएगा। ज्ञान नहीं है किंतु सर्वज्ञान का शक्ति है। ठीक है, मैं तद अवस्थायाम अपि ना ये हो गया था आगे नहीं के आगे अनित्य ज्ञान से प्रलये नाशात। अनित्य ज्ञान जो है प्रलय अवस्था में नहीं रहेगा, नहीं रहने से ब्रह्म को भी शक्ति मत्वम वाच्यम। प्रलय अवस्था में अनित्य ज्ञान नहीं रहेगा तो ब्रह्म में ज्ञान का शक्ति मत्वम ये कहना पड़ेगा, उसमें ज्ञान नहीं है अनित्य ज्ञान। तो वाच्यम कारकाभाव, कोई कारक नहीं है इसलिए शक्ति ही केवल विद्यमान है और ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान होने के लिए ये सब कारक चाहिए, अर्थात ये शरीर इत्यादि इंद्रिय ये सब चाहिए और नित्य ज्ञान के लिए। भाष्य में अपिच अपिच प्राग उत्पत्ति है सर्व कारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया। सांख्य कह रहा है वेदांति को, उत्पत्ति से पहले कोई भी कारक नहीं है, अभी तो उत्पत्ति सृष्टि हुई नहीं, इसलिए ब्रह्म में कोई भी कारक नहीं है, सर्व कारक शून्यम, कारण भी नहीं है, कोई विषय नहीं है, कुछ नहीं है, सर्व कारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया। न च ज्ञान साधनानां शरीरेन्द्रियादीनां अभावे ज्ञानोत्पत्ति कस्यचित् उपपन्ना। ज्ञान का जो साधन है शरीर होना चाहिए, इंद्रिय होना चाहिए, विषय होना चाहिए, अगर ये शरीर इंद्रिय इत्यादि नहीं है सृष्टि उत्पन्न होने से पहले, तब ज्ञान उत्पत्ति कस्यचित् पहले दे दिया। न च कोई भी सृष्टि होने से पहले ब्रह्म को ज्ञान होता है ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जन्य ज्ञान के लिए तो शरीर इंद्रिय इत्यादि चाहिए। टीका में मतद्वयम् उक्त्वा, दो मत कह करके आज यहाँ रखेंगे ओम।